هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سورة مؤمن کی ابتداء اللہ عظمت ذکر کو دخل کتاب دعوے ذکر کا وحدانیت د کبریائے او د لوی صفاتونه ذکر کړو غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا اله الا هو قران او د الله پیغام چې چانه دې منل دغی حال ذکر کو چې الله د مختز مکن له ذکر دي چې چا منل دغی شان ذکر کو ملائک د عرش ول دعا غواړي اخروی حالت ذکر کو دا اغا خلقو چیغی دنیا کی دا لا الہ الا ہو نمخڑو لیو اخر کی داغی اصل علت ذکر کو ذالکم بی انہو اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم بس دا دی مقابلی تا اولادوی چیزا اللہ توحید با بیانی دنو تاسو بخلاف کو کا اللہ سر بدا نورو اولیاء و زیارتون و بوتانو صفتون شروعشن بیا بتا تقیبان ایمان روڑو. هو الذی یریکم آیاته اول اللہ دلیل عقلی ذکر کی ام پا دی مسئلہ بانے چی لا الہ الا ہو ام پا دی دعوی بانے چی فدعو اللہ مخلصین لہ الدین الفاظ بدلی نور دعور توحید کل پا دی رنگ ذکر کی چی لا الہ الا ہو حاجت روا مددگار مشکل کشا لائق دو بندگی یو اللہ دے نو کل پا دی رنگ کی ذکر کی فدعو اللہ مخلصین له الدین بیا خو آغت آوازو کا بیا خو دا خپل عبادت دا آغت سر خاص کا دا خپل رابلن دا آغت سر خاص کا نو کل والا دلیل عقلی ذکر کی کل پا دی رنگ کی هو الذی یریکم آیاته دا اللہ غذات تے خی تاسو تخبل آیاتنا یریکم معنی کی یظہر لکم آیاته تاسو تخکار کی خپل آیاتنا زکه د ډیرو مشرکانو نه پټو او پټ زکه چې داغي عقل وکار نه کو یهود او نسوارا او یا نور مشرکانو داغي دا ذهن داسې جوړ کړو چې د دې اولیاءونه د دې نیکانو بنیانو نه یا د ملایکو نه یا د نور او د سپومین هغې ته داسې الحه او خدایان جوړ کړي چې د هغې پخه عقیده وه چې دا په عالم کې څه کېږي نو دا دی کوي الله ور ډېر اختیارات ورکړي دي الله وایي زما د دلیلو ته خو لږ وګوره یریکم آیاته اسمان ته وګوره دریاب ته وګوره د ځمکې ته وګوره چې ګرځې پې د حیواناتو ته وګوره د هوا ته وګوره پدې دنیا کې چا پیر لګ نظر واچوه آخر ته په کم ځای ګرځي د ګرځېدو طاقت ته له چا در کړی دی؟ ستا په دې اعضا او اندامونو کې دا قوتونه چا یخي دي؟ یوریکم آیاته خی تاسو ته خپل دلایل د خپل وحدانیت او د قدرت وینزل لکم او راوری ستاسو دپاره من السماء رزقا د برن روزی د برن روزی چاونه لري چې نازلی کی دا غي او سبب دی چې هغه الله بر په هوا کې مقرر کړی دی ملائکه مقرر کړی دی غي راشي او دا وریه رواني کی یو طرف ته بل طرف ته دی دریابونو ته بوزي او د بونې ډکی کې بیا بروخی جی یا بعض روایت تو کرا دی چې نه اللہ بر را سے ہوا گانی مقرر کری جیغی دا بر ندا وریا دی دکی دا بونا یا دا کتا ندکی و یا دا بر ندکی آغا باران ستاسو پا شار از مکو باری رو وریگی او اغی سر درغونو شی غرونو مباد شی او سم از مکو مبادی شی گیا گانی امو شی ونی امو شی او ستاسو پسلو نوم رو ٹکی گی اللہ وی دا بر ندا روزی تاسو لسوک تر کئی دی وجن اللہ کل کلوی وفی السمائی رزقکم وما توعدون برا پاسمان کیس تاسو روزی دا نو روزی خو برا ندا کتا دا یا خو داغی تقدیر دا برا ندا داغی اندازه دا برا ندا حکم دا برا ندا چلی گی او یا اللہ باران داغی سبب مقرر کرده دا برا ندا دا سی بسو کی چی تاسو بانی او شب بارانو کی وینزل لکم من السمائی رزقان وما يتذكر الا من ينيب عبرتنا حاصل ای مگر اغا سوک چرا گردی اللہ تا بچا کی نابتی اغا سبینی دا اغا دزلستر گی روحانی نا اغا بردین عبرت والی اغا بردین قیاس والی چلاول سوک روا وس ملک آباد شو رات رالا چارا وستا او بدکم دین رالی پا کم طریقہ بانی رالی او دا چا وکړه خیر د دې مالک او خالق سوک دی نورسته بر دې یقین پیدا شي چې او رازق الله دی داري زه خواغه مونږ لرا کوي او چې رچا عقیده جوړه ده بغیر الله باندې ناغه به خامخا وي مترنا بنو اکدا مترنا بنو اکدا لانې ستور رو خود مونږ باندې بارانو شو هغه بر دې نسبت یا سورو تکي او یا بینور سپمه تکي او یا بيد الله نه سیوا بل چا تکي مونگا دا کارو کنو زکا بارانوش او دا چلوشو نو زکا بارانوش حقی دا ناس او ساد دا پستورو کی گانه لیو دا سوچونه بیدشپی او دروازی کولو او دا یقیده ساتلی وا نا چه کل مومن دی موحد دی و عبرت واغستو نا غب وایی چه مترنا برحمت الله و فضل الله دا اللہ پر رحمت او دا اللہ پر فضل سر پر مونگ بانی بارانوشو دا غرونو نا او دا دی فصلو نا با عبرت حاصل کی نو ار کل چه دا بر نروزی اللہ تاسو لدر کی بل سوک نشتا باران را ور اون که اللہ دی او دا زمک نظر غونه که اون که اللہ دی نو فدعو اللہ تا پی دعوت افریق را راو بلے اللہ لرا مخلصین له الدین خالص که اون که دا غد پار الدین دین دو خبری دی الدعاء والعباده یو دا اللہ را بلل یو الله تواس کول او بل دغه بندگی کولو کاغه بدنی عبادت ته او کاغه مالی عبادت ته د غیر الله په لکه سره نه ولي چې ګنی دا دی وجن بارانو شو دا ردی په اختیار کې و نه الله فدعو د دی وجن راوړو چې ما ته आवाज وکا ما ته فریاد وکا ما ته را مدد شوایا مخلصین له الدین د بل چا بندگی ونکي دین ګوره په دنیا کې زما دی قانون زما دے عبادت زما دے سبب دا ندی تپوس کی گی فدع اللہ مخلصین له الدین ولو کرہ الکافرون اگر کہ بدگنی کافران او مشرکان ولو کرہ الکافرون اگر کہ بدگنی کافران او مشرکان اگی کل خگنلا چیز اللہ توحید دی دنیا کی خورش اگی کل دا منلا او دے سود رات لا چه مومنان او داغی دا ایمان آواز دا غر دنیا گوٹ گوٹ تاو رسی اغی خو یوریدون ایلی یطفی او نور اللہ اغی خو پراپیگنڈ کولی او گردی دا پا هر مجلس کے او پا هر کلی کے او پا هر علاقہ کے دا دی دا پارا چه دا آواز پڑ شی دا چا تاو نرسی او پا دی بانی یخی او بو اوڑی اللہ وی ولو کرے حل کافرون زما لوز دے زما وعدہ دا تب بدگنی او زب دنیا گوٹ گوٹ دا رسو مزب دا خبر اخکار اکوما ولو کرے حل کافرون فدع اللہ مخلصین له الدین ولو کرے حل کافرون دا فرض نرستو پا دعاگانو کم دا راغلی ہر فرض مانزو پا سے پیغمبر وی دا پا زان لازم کا او دا وایا لا نعبد الا اياه کافر ببدغنی لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا اله الا الله لا حول ولا قوه الا بالله ولا نعبد الا اياه له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن ولو کرہ الکافرون اگر چہ دا بدگنی رفیع الدرجات یو دلیل عقلی مخ کی ذکر شو نو پمینس کی دعوی ذکر کر نو ور پس دا دویمو رفیع الدرجات یو معنا دا چہ اوچتو درجو والے رفیع الدرجات دا اللہ صفت اوچتو مرتبو والے اوچتو درجو والے رفیع الدرجات او سور وجود و مرتبو والا دے دا دا قرآن نصابتا دا ملیک روان دی صدرت المنتحان را روان شی تحت السرات را رسی دا سفر سور دے دا مزل سور دے نو قرآن وی بی پانزوز درکالا فی یوم کان مقداره الف سنة فی یوم کان مقداره خمسین الف سنة دا عرش معلان روالا تحت الارض السابع لان دو ومز مكين دا دا پنزوس تزر و کال و مسافت رفیع الدرجات دیر لو درجو والا دی یویز مکین تر بلیز مکی پوری سور سفر دی دز مکین تر اسمان پوری سور مسافت دی نو دا ومز مکین ایچی والی او عرش ترسی نو دا اندازه دا دا سفر دا پنزوس تزر و کالو او دا غی دا پاس دا رب عرش دے او عرش حدیث کرازی من یاقوتة حمراء دا سریم الغلر نجور دے دا وو اسمانونو دا پاس عرش دے او دا دا سریم الغلر نجور دے او قطره دا غی دوار جانبین دا غی دوار طرفونا یو طرف چی دا غی ساب کنو اندازر پنزو سزر رکالو نو بل طرف اغام اندازر پنزو سزر رکالو نو دا غی ارتفاع دا وم ازمک نوال دا غی اوچتوال اغام دا پنزو سزر رکالو رفیع درجات لو درجو والده دا اللہ دیر لوی شان دے دا اللہ دیر لوی حکومت تے لوی سلطنت تے وسع کرسیه السماوات والارض دا اللہ بادشاہی و دا اللہ کرسی اغا اسمانون ازمکو ترسی دلی دا دا غی اندازه چا تا معلومه دا زما استاد پوی دا پارا کل قرآن یو لفظ ذکر کی کل پیغمبر چه استاد ذهن تراشی نور دا غی ادراک سوگ نشی کولی لا تدرکو الابصار و هو یدرکو الابصار صورت انعام کی تیر شیو دا اللہ دا معلوماتو دا غی دا سلطنتو دا غی دا حکومت دا غی دا عزمتو دا لویه لا تدرکو الابصار اغا دا انسان عقل بلکہ دے ټول انسانان عقول چې راجم کنه دا غي ادراک نشي کولی تصور هم نشي کولی یا رسول الوی ذات سوک معنا کی رفیع الدرجات وی رفیع وزن فاعل له خو په معنا د فاعل سره دی رافع الدرجات او چتون کې دے درجو لرا د چا درجی او چتې د مخلوقات په خپل خدای او چت خو په دې مخلوق کې الله دې مخلوق لخپل خپل درجی ورکړي دي درې مسی پارا شروع شو تاسو بیا دي تل کر رسولو فضلنا بعدهم على بعد منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات تمام مخلوقات کې الله انبیاء ولې کوم مقام او کوم درجه ورکړي دنو دې راغین لاندې مخلوق لاندې ورکړي کاغذ مانونو والدي او کاغذ مکه والدي کزمکی والدی اغیل درجات اللہ اوچت کری دی که اسمانون والدی ناغیل درجات اللہ اوچت کری دی انبیاء لدرجات اللہ اوچت کری دی نو ملیک پخپل وی وما مننا الا له مقام معلوم. ملیک وی اسمانونو کی نشتره زمون نه یو تن مگر داغه د پاره یو مقام دی معلوم د جبريل لپاره ځان لدی د میکائیل لپاره ځان لدی د نور ملائکو د پاره ځان لدی د حملۃ العرش د پاره ځان لدی وما مننا الا له مقام معلوم. هر یو له خپل خپل درجه ورکړي ده. د الله په مخلوقات کې انبیاء له درجات الله ورکړو، ملائکو له درجات الله ورکړو. يرفع الله الذين امنوا والذين اوتوا العلم درجات. قران وی په دې مخلوق کې عام مخلوق کې ما چاله درجات ورکړي، مؤمنانو له خپل مرتبه ورکړي ده. په دې مؤمنانو کې علما او له خپل مرتبه ورکړي، والذين اوتوا العلم درجات. وهو الذي جعلكم خلائف في الارض. الله وی ما تاسو یو بل پسې پس مکه کې ګرځولې، ورفع بعضكم فوق بعض درجات. دا معام رفعت ته بادشاہ تو گورا دا غزان لدرجه ده، وزیر تو گورا دا غزان لدرجه ده. پا دی عام و خلقو کی اللہ وی درجات ما پیدا کردی دی و درجات والا زیما درجات ورکون کی زیما. حدیث کرا دی دا یو مجاہد دا پارا اللہ سل درجه تیاری کردی، دا یو مجاہد دا پارا اللہ سل درجه تیاری کردی. او دا درجه سنگ دی، د یوی درجی نواله تر بلی درجی پوری، د یوی پوڑی نواله تر بلی پوڑی پوری. کما بین السمای والارض، دور مسافت تلک د زمکی نواله تر اسمان پوری. نر پینزو سو کالو مزل دی د یو مجاہد دپارا، او د یو مجاہد دپارا مئت درجہ سل درجی دی. رفیع الدرجات دو ممانا دار چی اللہ او چی تونکر درجو دی. انبیاء لزان لا، اولیاء لزان لا، ملائک لزان لا، عام خلق لزان لا، مجاہدین لزان لا، په دنیا کې زان لا او په آخرت کې زان لا. سورہ قدرت والا دے ذل عرش، مالک د عرش دے، د عرش صفت او داغي مسافت او داغي لوی او داغي عظمت زمونږ ذهنونو ته ناراضي. یلقی الروح من امره، راغورځي الله الروح من امره. روح قران ته موي، روح عام وحی تموی دبرنا اللہ را وردی روح لرا، یعنی وحی لرا، نبوت لرا، خپل پیغام لرا. من امرهی دخپل فیصلینا علی من یشاو من عبادی، پا آنگا چاچی داغو خوشی دخپل بنیانو را. بنیانو نتپوس نکی پا دیکی، دا ملیکو نتپوس نکی پا دیکی. دا دنیا خلق با یو سوی، دا دنیا مولیان و پیران با یو سوی، او الله با حق سکی چه با داغی مخالفی. یهودوی مونگی با پیدا شی، نسواراوی مونگی با پیدا شی، اللہ پا یو یتیم بشی بانی پا مکم معظمه که وحی نازل کلا. یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده. الله اعلم حیث یجعل رسالته. سورة انعام کی تیر شو، اللہ وی زخ پویم اگا کورانی خپی جنما، اگا خاندان خپی جنما چه اگا قابل زماد نبوت و زماد پیغمبری نخبل پیغام ملا ورکم. یلقی الروح من امره، دا روح و تزکوه چه دا مخلوقات و جون دا پا ایمان سرده، دا پا وحی سرده. دا خلج دنیا تا وحی وقت پا وقت بانی رات لا او سم موجود دا تر قیامت تر وزی پوری بدائی. کچر دا وحی نمینو دا مخلوق با مرو دی وجن کفار دا اللہ پا علم کی مردی، اگی سر دا روح نشتا. اصل روح دا دے لینبرا یوم التلاقو، دید پارا چو یری خلق اللہ یا دا پیغمبر. لینبرا دید پارا چو یری اللہ تی مخلوق لرا یوم التلاقو، دا غر وزین ملاقاتنا دا قیامت سر پاس دیش نمونی دی. یو پک یوم التلاق، یوم البعث، یو رسر روان دی یوم العزفہ، یوم التلاق. دا یوم الطلاق دا طلاق معنی سدا ملاقاتو یو ځای کېدلو. د قیامت تیر ورځې ته ولې یوم الطلاق وی؟ دا روحونه بر بدنونو سره یو ځای شي. دنیا نه چې کوم انسان د دنیا نه لاړ نو روح ځان لشو بدن ځان لشو، قیامت کې به یو ځای شي. یوم الطلاق اگر وځو چې په هغې کې به اولین او آخرین ملاقات وکړي، اگر وځو چې واقعی که با خالق و مخلوق دیو بل سر ملاقاتو کی. اوس خو چا خپل الله نه دی لیدلی، سبا به قیامت کې د خالق او د مخلوق ملاقات وشي. اگر ودو چې انبیاء او امتونه به ټول یو بل سره ملاقات وکړي، اگر ودو چې انسان به پاغي کې د خپل اعمالو سره ملاقات وکړي. انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه یوم التلاقی. وتزک ویلی دا چې گواه گواہی کوونکه او چې پچا باندې گواہی کی دا دواړه به یو ځای شي، انبیاء او امتونه به یو ځای شي، انسانان او داغي اعمال به یو ځای شي، اولین او اخرین به یو بل سره ملاقات وکړي یوم التلاق، یا اسمانونو والا ویزمکو والا به یو بل سره ملاقات وکړي. تر اوسه پورې خو چا ملائک نه دی لیدلی، خو چې قیامت شي ناغي و د ځمکې تراکوس شي او د انسانانو داغي ملاقات وشي. یوم هم بارزونا په دغه ورځ باندې به دا مخلوق ښکارا په دې میدان او په ځمکه باندې. لا یخفا علی الله نه به پټیږي په الله باندې منهم د دینا شیون یو ذرا. لمن الملک الیوم اعلان به وکړي الله، لمن الملک الیوم کله به اعلان وکړي چې د هر چا نه به روح اغستی، نه به نورانی مخلوقات یې، نه به ناری مخلوقات یې، نه به خاکی مخلوقات یې. ملیک نشتا، انسانان نشتا، پیریان نشتا، هر طرف ته چپ چپی ده. الله به تپوسو کی لمن الملک الیوم د چا د پاره دا بادشاہی نن، این ملوک الارض چرته دی بادشاہان د ځمکې، این الجبارون چرته دی هغه زورور د ځمکې. هغه دنیا کې به چې ډیر تکبر کوو، این المتکبرون هغه متکبرین د دنیا چرته دی. انسان غږ نه کوي، ملائک غږ نه کوي، پیریان غږ نه کوي، بس الله هو السائل والمجيب. الله سوال کوونکی دی او الله ځان له جواب ورکوونکی دی. لله الواحد القهار خاص د الله لپاره چې هغه یو دی او زورور، یو دی او زورور دی. الیوم تجزا کل نفس بما کسبت روز د قیامت قائم شو. د دې د قیام حکمت سره صد پار الله روز د قیامت مقرر کړه. الله وینن تجزا کل نفس پورا پورا باور کړی شهر یو نفس تابه ما کسبت هغه چې کړیو سی کړیو چا هکړیو چا بد کړیو. کل نفس کې نبی مراغه امتی مراغه، کل نفس کې بادشاہ مراغه گدا مراغه، کل نفس کې مقیم مراغه مسافر مراغه، په کل نفس کې نرم راغی او خزم راغی. د دین هیڅوک مستثنا نه دی. دې ټولو له خپل خپل بدل ورکړي شي قیامت الله رضی الله لپاره ودرو. لا ظلم اليوم نبي ظلم نن ځکه عدالت الله دی او حاکم عادل بادشاہ دی. هغه دنیا کې د خلکو نه عدل غوښتو، هغه دنیا کې دا ویلو چې انی حرمت الظلم علی نفسی، اے مخلوقات، اے زما بنیانو، یا عبادی، اے زما بنیانو، ما په خپل ځان باندې ظلم حرام کړی دی، تاسو ظلم مه کوئ په یو بل باندې. لا ظلم اليوم نن دا ثروت ده چې په هغې کې په چا باندې ظلم نه کیږي. ان الله سریع الحساب یقینا الله زر حساب کوونکی دی. سور زر حساب به وکړي، وی لکه څنګه چې یو تن سره حساب کوي نو داسې که هغه په لکونو دي او په کروڑونو دي او په کربونو دي، نو دی ټول سره به داسې حساب وکړي لکه یو سره چې کوي، او ټوټیم به نه لګي. وانذرهم یوم الازفه او یره ودی لرا پیغمبره دا هر ودی نږدې نه. ازفه ازفه ازفه الازفه تاریخ په لمانا نږدې کته ځکه ول نوم یخې دی یوم الازفه غر وز نږدې ځکه د ټولو نه نږدې ورځ دا ورځ د قیامت ده. او چې چا باندې مرګ راغی جو دغه قیامت قائم شو دا پته چاته نه لګي چې زما د مرګ کم یو منټ او کم یو ګنټه مقرر ده. په نسبت سره هر انسان ته دا هغه مرګ هغه ته د هر څه نږدې دی. وانذرهم یوم الازفه او یره دی لره دا هغه ورځ نږدې نه عید القلوب کله به چې دا زړونه د خلقو لدى الحناجر د دې مرګندو نسل تا زړونه به بالکل رانږدې شوي دی مرای ته تبوې غنې بار روزي خدا سے ځای کې چې لا تعود ولا تخرج هغه واپس دی خپل ځای ته او نه راوتیش. لدى الحناجر انسان غریب نیولې دی، ډیر لوی خپکان نیولې دی، بس ته خپکان نه دا غزلو یا د سختې د وجې نه دې مرای له راغلې دی نہ واپس پل دے تزی او نہ روزی، قاویمینا ساکتینا خاموش چپ بھئی، بالکل قاویمینا انتہائی غم جن بھئی، انتہائی غصہ بھئی خپل نستا چی دا تا سکولو دیر روزی دا پارس تیارے وو نن زماز لکم زی لراغی زی واپس کولشم خپل زیتا زی دا دی مرین روخ کلشم نی واپس کولشم و نی روخ کلشم قاویمینا ڈک بھئی دا غصینا یا ساکتینا چپ بھئی بالکل بغگ نہ کئی دمر خفقان را غسر چې خبرم نشی کولے او زرون دی مرکن لرا رسیدلی دی مال الظالمین من حمیم من حمیم نبی دا ظالمانو دا پارا سو گرم دوست، دنیا کی خو دوست پا دوست بانے مال قربانو زان بے پی قربانو دا دوست دا پارا دا خپل مرگری دا پارا خواغا لخ کرو او دا سی موریدانو دا خپل پیرانو دا پارا مال الظالمین من حمیم اللہ وی دا سی روز دا چه سو گرم دوست بستانی ولا شفیع یطاع او نسوک سفارشی دا غو منلی شی دا ولی اللہ نفی کو دا نفی دا شفاعت قهری دا یو شفاعت اذنی دے دا اللہ دا اجازت نفس بی دا او دا اللہ اجازت بکی گی اول انبیاءو تا او پا انبیاءو کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا. او بیا سلسلہ وار دقا شفاعت اذنی شرعی دے اگا صحیح دے یو شفاعت قهری دے مشرکان دا دی قائدو اگی بیوی منگا دیتا وای و دی بی اللہ تا وی او پا اللہ بانی دی زور دے زکا دی والا دیر خواہ عمال کردی دی شپاور دی بزان بانی او کردی دی من اسرائیل کم دار دنیا مخلوقو ننم پا دنیا کے دا مخلوق تے بریلیان و شیگانو گو رداغیم پا غفلو بانی عقیدہ روی زمونگا سرکاشتا نم منس کئی ناو دست کئی اوی بس شتک ناغی وان پوری باسی اللہ وی ولا شفیعین یطاع نو انسانانو کشتا و نو پا پیریانو کشتا نو پا اولیاو کشتا و نو پا قطبانو و غوثانو کشتا حس سوک شفیع دا سی نشتا چی دا اغا او منلی شی منلی با دا چاشی چی اللہ و تا اجازتو کی او دا با چا تا کئی انبیاو تا او دا با کل کئی پا قیامت کی دنیا کی خدا غی سوال نا پیدا کی گی یعلم خائنت الاعیون تا اللہ علم کلی تا اشارہ کی پوئی گی اللہ پا خیانت دسترگو خائنہ مصدر دے دسترگو خیانت معمولی اشارہ خواہ یعلم خائنت الاعیون پوئی گی اللہ پا خیانت دسترگو بانے کم معمولی دسترگ چاہتا ہو را پولا دسترگ پا گھٹ کے چاہتا اشارہ اکڑا مثال مفسرین یو داور کی لکا خلق گن ناستے او چتا یو غیر محرم زنانہ رالا خیست جنیہ رالا نو پا دیکھ خوار قسم خلق شتا نو سپا کی داسی جیغا سوپیانی سپین جامعی نو آغی خو چتا کتیم نشی نو بس آغا اندازی تا گوری جیر سر آلا دی مجلس تا خوشبور آلا رانا را دن نشوا نو آغا معمولی گون تا چتا دستر گی پا دی گوٹ کیو گوری اللہ وی دام دا پیجنم یعلم خائنت العیون سوی چگنی زبا پٹ پاتی شما یا لم خائنت العیون عبدالقوی پا کی پیجنی اٹوری دنیا تا بیا خکارشی چدا آغا مفتی سیب دا پا کی یعلم خائنت العیون داغه نه حس نه پټیږي حدیث کرا دی مکه چې کله فتح شو نو یو عثمان رضی الله تعالی عنہ یو تن راوستو عبد الله ابن ابي الصرح او د د پاره پناه غوښته دا هغه سړی چې د پیغمبر له وحی لیکله او بیا مرتد شو نو دې فتح مکی نه روستو راغی چناغ نو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته وی زما د پاره پناه غواړم او ته وی راځه نری وستو چې څنګه را وستو نبی علیہ الصلات والسلام نه پناه طلب کړو نبی علیہ الصلات والسلام اطرق طویلا ډیر وخت پیغمبر غلیو دور چې د پیغمبر نو غلی شوی ډیر وخت غلیو اخر کې نبی علیہ الصلات والسلام سر اوچت کړ او وی وی نعم سیدی وی پناه ولا ورکړه نبی علیہ الصلات والسلام پخپل وی وی داده جو دور و غلی و ما نوی ما وی چه دی ناس و کسانو که بسوک پاسی و دا سر بی وی نی ورکول و لپنا وی ما دیر انتظارو کن نا یو صحابی پا کیوی یا رسول اللہ ما تا با دی غلی غنده اشاره کردی وکنه پیغمبر و توی یعلم خائنت العیون زما سره دا نه خای چې زما زری په مجلس کې داسې وکم چې چاته معمولی غونته اشاره وکم چې پی وخه نه یا له مخاینت العیون دې مثال ورکړی دی چې الله دا معمولی خیانت تسترګي چې ته معمولی غونته دا یو روزه اوړه او بل ته پته ولګي چې رده خدا مقصد دی اشاره وکړه الله وی دا اشاره زه پیژنم وما تخفی الصدور او هغه چې پټی یې سینې په دې ظاهر کې یو پټ دی هغه خائنت العیون دی او یو په باطن کې پټ دی الله وی دا دواړه ما ته ښکاره دي یو راز د ظاهر دی فما یعلم خائنت العیون او یو راز د باطن دی نه الله وی د ظاهر دا راز باغی باندې زه عالم ما دې پته لګي او چې کوم د سینې راز دی دا غینې خبرې هو الذی دا الله غذات تیریکم آیاته چې خی تاسو ته خپل آیاتونه او نزل لکم من السماء رزقا او را وری تاسو لپاره د برین روزی و ما یتذکر الا من ینیب او عبرت نه حاصلې مگر هغه څوک چې راګرځي الله ته فدعوا الله مخلصین له الدین رابلے اللہ لرا خالص کون کی داغد پار دین ولو کرہ الکافرون اگر کبد گنی مشرکان و کافران رفیع الدرجات لو درجو والدے یا اوچتا ان کے دے درجو لرا ذو العرش مالک دا عرش دے یلقی الروح من امره اللہ را غردی الروح من امره وحی دخپل فیصلینا علی من یشاء من عباده پاغ چا بانی چی خوخ چی داغ دخپل بنیانو نالیون در یوم الطلاق دید پارا چو یری خلق داغ روزن ملاقاتنا یوم هم باردونا پا داغ رضبانی دیبا بلکل خکاری لا یخفا علی اللہ منهم شیعون پت بنشی پا اللہ بانی دا دین یو دارا اعلان بوشی لمن الملک اليوم دا چا دا پارا دا بادشاہی و حکومت دا چا دا پارا دی اختیارات نن سوک بجواب نور کی للہ الواحد القہار خاص دا اللہ دا پارا چی یو دے حضور اور الیوما نن تجزا کل نفس بما کسبت پورا پورا با ورکلیشی ہر یو نفس تا ہاگا سچ دکڑیو یعنی راغی بدلی او عوض لا ظلم الیوما نبی ظلم نن ان اللہ سریع الحساب یقینا اللہ ذر حساب کو ان کے دے دے ٹول سر پشان دے یو وان درہم یوم الازفہ او یا رو دیل را پیغمبر دا غروزی نیز دینا اذ القلوب لد الحناجر کل بچ دازلونا نمر کندون سر ای کاظمین چپی خاموش بی مال الظالمین من حمیم نبی دا ظالمانو دا پارا سوک گرم دوستو ولا شفیع یطاع او نسوک سفارشی چی دا غومن لشی یا علمو اللہ پوئیگی خائنت الاعین پا خیانت تسترگو وما تخفی الصدور او پاغ سبانی چھ پٹیئے سنید عالم